Joan den aste buruan, manifestazio handia izan zen Saint-Solin erriskaren hurbil, de Sèvre eskualdean, Frantzian. Ezagutzen ez dugun erritxo hau gaur egun lehen tituluetan aurkitzen dugu megabazin delako kontrako mobilizazio masiboarekin. Laborantza intentsibo eta hilgarrikoaren zat ura hartzeko proiektua. Inguru hauetan, nun ur eskasaden euri eskasaren gatik, megabazin horiek proiektu zaharkituen irudiak dira, ez dutenek gehiago lekurik garaibatean nun gure ura kontsumitzeko, lura erabiltzeko moduak, gure ekoizteko ereduak, errotiko aldaketaren beharra dagoen. Hots, gure bizimoduak presazko berpentsatzeko beharra. Belariak dio didate, hitz berri hau entzutean, nov lang de lakuatik ateraturik, ekoterrorismoa. Orduan orain, ez pakenekien oraino, estatu frantxeez manipulatzaile honen buruzagiek, darmanan etxemplu hon bat gisa, zatiketa ezin obea egiten dute, erabakitzen dutena jarraitzen dutenen eta aurka direnen artean. Gaur egun, proiektu ekozidak, kaltegarriak, kapitalistak eta oligarkikoak salatu, aurkaari edo gelditu nahi baditugu, terroristak gira. Ezin obea da, orain gero eta bortitzagoa den errepresioa justifikatzeko. Duela guti, beste hitz berri bat sartu zaigu hauan, klimaren mehatxuaren aintzinean jendearen kezka teorizatuz, eko antxietatea. Gure parean ditugun proiektu zentzugabekoak ikusiz, etengabe ukatzen dutenek larrialdi klimatikoa, badugu bai ikeskatzeko. Geroari begira, gero eta gehiago gira beldurtzen eta orduan hor dugu entxietate hori sentitzen. Baina entxietatetik dator aserrea eta oldara. Aserre sanoa ez amore emateko indara gidatzen gaituena. Aserre gira oraindik itxaropena dugulako.